Muzyczny projekt łączący Bamako i Paryż. Muzyka rozbudzająca wyobraźnię i wiodąca nas ku muzyce z przyszłości. A teraz płyta, która już pojawiła się w naszych spotkaniach i towarzyszyła nam w podróży w zeszłym tygodniu, ale ponieważ cały czas jest nowa i świeża, to warto do niej powrócić. Alice Coltrane. Ekstatyczna muzyka. Z rozrzewnieniem wspominam czasy Ravi'ego Shankara z kolegami z zachodu. Nieśmiałe próby rockmanów, Beatlesów czy Jefferson Airplane, klasyków Jean-Pierre Rampala czy Yehudi Menuhina, by połączyć tę muzykę egzotyczną, hinduską z europejską czy amerykańską. Wydaje mi się teraz po latach, że to doświadczenia naprawdę nieśmiałe i powierzchowne. Po dekadach eksperymentów chyba przyszła kolejna dotarcie do istoty, na dotknięcie egzotycznej duszy tej sztuki i nie liczy się już tutaj jaskrawa etnika, a serce i czucie bardziej mówią do Alice niż chłodna muzykologiczna logika. Wiadomo, że śpiewy suchich były właśnie ekstatyczne i przenosiły i słuchaczy, i wykonawców w zupełnie inne obszary świadomości. Takie transowe granie, żadna nowość, ale cały czas kusi i Alice Coltrane do tej właśnie muzyki powraca. I'm not alone. All right. Odnoszę wrażenie, że ten utwór powinien znaleźć się w naszej podróży przed tygodniem, gdy penetrowaliśmy poza przestrzeń. Tak, kosmicznie się kończy. Muzyka w poszukiwaniu transowych doznań to nie tylko Indie i metafizyka, to również i bliższe nam doświadczenia, aczkolwiek niezbyt kojarzone akurat z tym rodzajem poszukiwań, ale od czego jest osobliwy trójkowo-osobowy. W związku z tym dla porównania najpierw Litwin Troll, a potem The Arma. Beautiful. Wydaje mi się, że w zestawieniu ta muzyka nabiera jakichś walorów i warto po nią sięgnąć. Mam nadzieję, że trójkowóz osobowy również i w takie rejony się będzie zapuszczał. A tymczasem porzucamy pociąg, bo nad morzem szanciarze prawdopodobnie krzyknęliby więcej żagli. Zespół Smugglers, formacja, która od wielu, wielu lat borykając się z trudnościami, istnieje i śpiewa coś, co nazywa się folk rockiem i zahacza również o tematykę morską. No i właśnie płyta przede mną. Płyta starsza, bo najnowszej nie mam. Wiadomo, szewc bez butów chodzi i zespół i wydawca Folk 24 obiecali. Nie dość, że płytę do prezentowania w programie, to również i liczne egzemplarze dla Państwa, ale jak to zwykle bywa z obietnicami, na razie musimy obejść się smakiem. Nowa płyta zespołu Shella już od jakiegoś czasu jest i szczęśliwcy są w jej posiadaniu. Nowa stara, bo to wydanie najnowszej płyty tego zespołu, dokument poświadczający to, co dzieje się obecnie na scenie, i pierwsza płyta upamiętniająca moment, w którym zespół Smugglers, sięgając po repertuar lądowy, zmienił również nazwę, by nie mylić melomanów, i nazywał się Shella. Ta pierwsza płyta nigdy na płycie się nie ukazała, to była kaseta, a teraz po latach w końcu doczekała się profesjonalnej edycji. Zachęcam do myszkowania, a my tymczasem sięgamy po starych, dobrych smagli. Dwie płyty dość szczególne, nagrane jeszcze z Ślewą, czyli Darkiem Stłuklą, który grał tutaj na gitarach. Odszedł w czasie nagrywania tych płyt i w zasadzie jest to wydawnictwo nagrobkowe. Tym bardziej powinniśmy sięgnąć po Tom Guns to Hilo, pieśń pogrzebową, ale sięgamy po bardziej radosną i optymistyczną, więcej żagli. Smugglersi wprowadzą nas w temat nowinek. purpurową. Co nad morzem się w tęczę rozbłyska i w sobie nas nęci i bali. Gromy nam biją nad głową, niechaj wstrzępy pryskają płótniska, bracia męstwa do żagli, do żagli. Maglersi, a ja patrzę tutaj i nie dowierzam. Nie wziąłem najnowszej płyty szkockiego zespołu Aylstorm, do której się przymierzaliśmy, przypominając Maglersów. Rozkładam ręce i cóż mogę zrobić? Obiecuję, że za tydzień i to w większej dawce Aylstorm i w ogóle może nasz pociąg zanurzy się w odmęty. A tymczasem, skoro nie mamy Szkotów, to czemu nie sięgnąć po ulubiony utwór półredaktora North West Passage. Brnę przez kry na zachód od Davisa zimnych wrót, szlakiem tych, których bogactwa wiodły na daleki wschód. Sławę zdobyć chcieli, został po nich tylko proch. Białe kości popłynęły gdzieś na dno. We'll be right back. miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się. Jak odkrywcą pewnym wskażą nowy brzeg. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Było porta wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ zachód poza. Bez końca całą noc pcham się na west. Tu Mackenzie, David, Thompson, cała reszta z nimi też wytyczali dla mnie drogę wśród iskrzących lodem gór. W mroźnych wiatrach głos ich słyszę jak ze snu. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Ubo porta wróg, wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ, zachód, poza. Wśród bliskich mi, by znów odkryć Northwest Passage dla tak wielu koniec snu. Ale marzę, bym do domu wrócić mógł. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. U porta szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ, zachód, poza. Chociaż raz Passage. To melodia, która zawsze mi się podobała i nie wydaje mi się, bym poprzestał na tym zawsze, gdy jest tylko okazja, przypominam. A jest to temat kanadyjskiego folkowca, który akurat z żeglowaniem mniej miał wspólnego, a przeszedł do historii dzięki, jeśli tak można powiedzieć, dość spektakularnej śmierci w katastrofie samolotowej. Mówiłbym o tym już nieraz, ale wspomnę, że zginął w katastrofie samolotowej i co dziwniejsze, samolot stał na pasie startowym, zapalił się i artysta pomagał współpasażerom wyjść i do tego stopnia zwlekał z wydostaniem się z samolotu, że w końcu zaczadział i tak się z nami pożegnał. Śpiewak i bohater Northwest Passage, Smugglersi, Powroty. Płyta godna polecenia, ale ta, która ukazała się niedawno, jeszcze bardziej chyba, w każdym razie sam na nią poluję. Kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie, prawie, i teraz delikatne zaproszenie na koncert, który odbędzie się w Warszawie w Wyższej Szkole Inżynierii Dźwięku na Sadybie. Jeżeli ktoś chciałby na tym koncercie się pojawić, to proszę o kontakt drogą mailową wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i to na Sadybie w sobotę o 19:45. A wystąpi zupełnie niespodziewanie na jedynym koncercie w Warszawie leningradzka formacja Teodor Bastard przyjedzie, dlatego że jedzie do Niemiec na serię koncertów na festiwalach. Tutaj miała tylko nocować, przespać się przed dalszą podróżą, ale namówiliśmy na mały koncercik dla 100 osób. W związku z tym ilość miejsc ograniczona. Jeżeli ktoś chciałby na takim niesamowitym koncercie być, to proszę się nie ociągać. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Teodor Bastard u nas już dziś. Thank you. Theodor Bastard już jutro w Warszawie o 19.45. Jeżeli ktoś nie chciałby przegapić tego koncertu, sala pomieści tylko 100 osób, w związku z tym naprawdę kameralne wydarzenie. Proszę o kontakt wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. A teraz już na zakończenie mała podróż w przeszłość do zadymionego kinowego pomieszczenia. Czasy, kiedy jeszcze można było swobodnie palić, a nieme filmy były przyozdobione muzyką graną przez tapera, czyli pianistę grającego na żywo. Live soundtracki. To propozycja z Home Records z Brukseli, a później, utrzymując się w tej poetyce, jak zaczęliśmy od przedwojennego tanga, tak też i zakończymy. Thank you. graj, seniorito, i we mnie płynie andaluska wrząca krew. Nie graj, Carmencito, pogardą twą rozpętać rozpacz mą i gniew. Nie graj, bo na Boga z miłości mojej już po kątach ludzie drwią. I choć jesteś nad życiem i droga, za zniewagę zapłacisz własną krwią. Andaluska wrząca krew. Nie graj, Carmencito, pogardą twą rozpętasz rozpacz mój gniew. Punktualnie czwarta. Piotr